think he will. But then again, one night in Paris is like a year in any other place. One night in Paris will wipe the smile off your pretty face. Drive girl in Paris. One Night in Paris, trzyczęściowa kompozycja właściwie wszystkich, znaczy inaczej, skomponowali ten utwór Lol Cream i Kevin Godley, czyli dwóch muzyków grupy 10cc, natomiast udzielali się wokalnie wszyscy cztery, czyli również Eric Stewart i Graham Goldman. I to też było dużą zaletą właśnie grupy 10cc, że wszyscy panowie śpiewali, a dzięki temu potrafili stworzyć bardzo zgrabne harmonie wokalne. Grupa 10cc jeszcze przez chwilę, już z kolejnej płyty, ale również jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych fragmentów. Arts for Art's Sake. Thank you. when you get down, down in the root. Don't give a damn, don't give a hoot. Still gotta keep making the loot. Chauffeur driven. Gotta make her quick as you can. Give her love and make you a man. Get her in the palm of your hand. Bread from heaven. Art for Art's Sake, grupa 10cc z płyty How Dare You, rok 1976. Lol Cream, który był jednym z głównych wokalistów w tym utworze i poprzednim, przed kilkoma tygodniami obchodził swoje 70. urodziny i to bezpośredni pretekst, który posłużył mi do tego, żeby dzisiaj sięgnąć po nagrania grupy 10cc właśnie. Podobny pretekst dotyczy Karla Wallingera. Otóż Karl Wallinger również przed kilkoma tygodniami skończył lat 60, czyli nieco młodszy. Urodził się w Walii, żyje nadal, ma się dobrze, rzadko nagrywa. To jedyna wada. Karl Wallinger kiedyś przez dosyć krótki czas współtworzył grupę The Waterboys, później założył własną kapelę pod nazwą World Party właśnie. To jest właściwie jego zasadniczy, jedyny szyld, pod którym co jakiś czas nagrywa.

łatwo usłyszeć inspirację twórczością grupy The Beatles u Karla Wallingera, podobnie zresztą jak u Jeffa Lynna z grupy Electric Light Orchestra. Is It Like Today? To utwór, który właśnie wybrzmiał, a wcześniej Ain't Gonna Come Till I'm Ready. W pewnym momencie swojej kariery Karl Wallinger skomponował piosenkę She's the One. Nie umieścił jej na singlu, niestety, chyba niestety. Za to po tę piosenkę sięgnął później Robbie Williams i osiągnął wielki sukces komercyjny, który notabene pomógł przeżyć ładnych parę lat jej autorowi, czyli Karlowi Wallingerowi. Czyli takie wrażenia trochę miał ambiwalentne, jeśli chodzi o tę nową wersję. Dla mnie nie pozostaje wątpliwości, że tą znacznie ciekawszą pozostaje wersja oryginalna. She's the one. She's the one. If there's somebody. She's the One, Carl Wallinger, czyli World Party z płyty Egyptology, rok 1997. I teraz przechodzimy do kolejnego bohatera dzisiejszej audycji, mianowicie do Roberta Forstera. Robert Forster urodził się 29 czerwca 1957 roku w Brisbane, czyli krótko mówiąc, przed paroma miesiącami obchodził 60. urodziny i właśnie dlatego dzisiaj trafił do programu. Robert Forster jest znany oczywiście z nagrań solowych, ale przede wszystkim był znany jako jeden z dwóch głównych twórców w grupie australijskiej, oczywiście The Go-Betweens. Still the sun it finds that it's warm beside me. Green and violet blue, no matter what you say, no matter what you do, I wanna be the one when love is a sign. The letters that we're writing, baby, they just break our heart. And when we're back together again, there's just no time to stop. No time to restore. It's all on the ground. What you've been doing against what I found. This is what I found. No matter what you say, no matter what you do, I wanna be the one and love is a sign. Not a playboy or a poet. There's no cool water from the well. I wish you had a big house and that your work would start to sell. Wave after wave, our tension and our tenderness. Wave after wave, our tension and our tenderness. Green and violet blue, no matter what you say, no matter what you do, I wanna be the one who loves a sign. I know I'll see you again. The world's too big or too small, and I won't be the madman then. It'll be me that's come to call. Me in freezing weather, snow cuts on my wrist. You down by the river, and London no longer exists. This is what I found. No matter what you say, no matter what you do, I wanna be the one. Love is a sign. Head Full of Steam z płyty Liberty Bell and the Black Diamond Express i Love is a Sign z albumu 16 Lovers Lane. I w ten sposób dotarliśmy do, chyba powinienem tak to nazwać, mojej ukochanej płyty. Nie wiem, czy wszechczasów, ale no jednej z tych najbardziej ukochanych w każdym razie. 16 Lovers Lane grupy The Go-Betweens. Ta płyta towarzyszy mi od lat przy bardzo wielu okazjach i nigdy się na niej nie zawiodłem. I dziś jeszcze dwa fragmenty z tego albumu. Oczywiście ci z Państwa, którzy znają grupę The Go-Betweens, wiedzą, że było w niej dwóch wokalistów i drugim oprócz Roberta Forstera był Grant McLennan, który był również gitarzystą prowadzącym, ale Grant McLennan zmarł w roku 2006 i tym samym grupa The Go-Betweens zawiesiła działalność na dobre. No ale jest sporo nagrań, zwłaszcza płyta 16 Lovers Lane i z tego albumu za chwilę posłuchamy dwóch utworów. Oczywiście w roli głównej, jeśli chodzi o partie wokalne, wystąpi nasz bohater tej części programu, czyli Robert Foster, ale bardzo proszę zwrócić uwagę na gitarę, bo na gitarze głównie grał, przynajmniej tej prowadzącej, Grant McLennan. Bardzo proszę posłuchać, jak to wszystko jest kunsztownie zaaranżowane, mimo że to nie ma tam przepychu. To nie jest ani Electric Light Orchestra, ani Tennessee, ale jak tam wszystko się zgadza, każdy instrument wchodzi dokładnie w tym miejscu, w którym powinien. No krótko mówiąc, dwa tytuły. I'm All Right i Die for Your Memory. She knows that I'm not ready. When my nerves are steady, when my eyes are free of tears, someday she doesn't want to hurt me. It's okay, I'm alright. And dash myself, a sad man trying to lift 100 weight. If I can, when I say I'm available, and she smiles, she doesn't want to hurt me. It's okay, I'm alright. I'm alright. If the cliffs were any closer, the water wasn't so bad, I'd die for your memory on the rocks and the sand. I'd die for you like a bird I descend. Deep down I'm lonely and I miss my friend. When I hear you say that we stood no chance, I'll die for your memory. We stood that. We stood side by side. strong and true. I just wish you'd remember bad times don't get you through. When I hear you say that we stood no chance, I'll die with the memory we stood that chance. Dive black waters, the waters of a dream, a black and forgetful eye, like to make them clean. When I hear you say that we stood no chance, dive to your memory. We stood that chance. And what I hear you say, that we stood no chance. I'll dive to your memory. And we stood that chance. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na partię instrumentu dętego. To jeden z niewielu przykładów wykorzystania, tak sądzę, oboju w muzyce gitarowej. W dodatku przypadek całkiem udany. Amanda Brown grała na oboju, a oczywiście Robert Forster śpiewał jako główny wokalista, Grant McLennan na gitarze prowadzącej. Dive for Your Memory, grupa The Go-Betweens i Robert Forster raz jeszcze, tym razem z płyty The Friends of Rachel Worth. We used to get our kicks reading surfing magazines. Some good looking people wearing Lee Cooper jeans. They're breaking on the headland, they're breaking on the shore. And when you're living in Hawaii, they're breaking at your door. We used to wet our fingers on surfing magazines. Gonna throw school and follow those scenes. gonna get a combi and go from beach to beach. Be the kind of people the authorities can't reach. We used to get our kicks reading surfing magazines. Wake up in the morning and the waves are clean. Standing on the headland, taking in the scene. Just like they do it. Surfing magazines. Surfing magazines. Surfing magazines. Surfing magazines. Surfing magazines. Robert Forster i The Go-Betweens w utworze Surfing Magazines z płyty The Friends of Rachel Worth. I pora na piątego i ostatniego bohatera dzisiejszej audycji, Luke Haynes. Showgirl, that's for life. myself a showgirl bride. Got myself a showgirl bride. Don't you recognize us? To był Luke Haynes, oczywiście z zespołem The Otters, bo to te lata, pierwsza połowa lat 90. Wybuch eksplozji Britpopu i grupa The Otters właśnie została zaliczona do tego stylu. Czy słusznie, to jest zupełnie inna historia, ale w każdym razie w latach 93-95 to jest właśnie ten okres największej popularności grupy The Otters i Luke'a Haynesa, który później nagrywał również w innych składach, m.in. zespoły The Black Box Recorder, Bader Meinhof, solo też kilka płyt, ale do dziś jego najlepszym okresem twórczym, przynajmniej moim zdaniem, pozostaje właśnie ten z grupą The Otters. Z płyty Now I'm a Cowboy wysłuchaliśmy utworu Lenny Valentino. Za chwilę ostatni utwór. Ja dodam tylko jeszcze, że Luke Haynes urodził się 7 października 1967 roku, czyli niedawno skończył 50 lat. Na zakończenie Daughter of a Child. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. You had your fill of laughing gas, pacing around the waiting room. Heard you moved into an empty house when they broke into the girl's bedroom. The daughter of a child said she's got the whole thing down. Best inform a missing persons act. You know your daughter's gone to ground. Do you want something to eat? Who'd look good in Capone's hat? trying to poison me. You said that I could ever act the daughter of a child. Said she's got the whole thing down, best informed the Missing Persons Act. You know your daughter's gone to ground. Girl's bedroom.